Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim Hilal TV ekranlarından İbret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Hepinize gönül dolusu merhabalar sunuyoruz. İbret Aldın mı programlarımızda bugün itibariyle Hazreti İbrahim'in başka yönlerden anlaşılması bağlamında Bakara suresinin 125. ayetini takip edeceğiz. 124. ayet üzerine bir önceki programda müstakil çalışmıştık. Bir programı bu ayete ayırmıştık, konuşmuştuk. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bugün de yolculuğumuza devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun kardeşim. 124'ü konuşmuştuk, oradaki kelimeler, hatta yan bazı mevzulara da giriş çıkışlarımız her zaman olduğu gibi. Siz onu bir özetleyin. Olmuştu. Biz orada özellikle bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı. Orada kelimelerin ne olduğunu, ne anlama geldiğini, ki siz yaralamak anlamını lügat anlamında söylemiştiniz. Evet, evet. Ve Hazreti İbrahim'in hayatından bu ibare nekre gelmesine rağmen bazı pasajların, bazı kısımların bize örneklik etmesi açısından sınandığı noktalar olabileceğini söylemiştik. Bilmediğimiz taraflarda olabilir demiştik. Belki demiştik. Onu öyle ifade etmiştik. Ondan sonra bunları tam yerine getirince orada imam meselesi. Ben insanlara seni bir imam yapacağım. Evet. Onu linnas vardı orada. Bütün insanlar için demiştik. Ondan sonra imam kelimesinin de farklı anlamlarını ortaya koymuştuk. 4-5 tane anlam söylemiştiniz. Evet. Bunlardan bir tanesi imam ile aynı kökten gelir demiştik. Anne ile. Anne ile. Ondan sonra ümmeti, bir tane ümmet anne şefkatiyle kucaklayan anlamında idi bu. Ümmi, anadan doğmuş gibi arı duru bir zihinle, kirlenmemiş bir zihinle yaklaşmak anlamına gelir. Lider anlamı var demiştik. Bunun sosyal anlamda farklı kullanışları var demiştik. Levh-i mahfuz anlamı var demiştik. İmam mübin kavramında. Amel defteri manası var demiştik. Siz onu amel defteri anlamında yorumluyordunuz, evet. Ama bunu levh-i mahfuz, Kur'an-ı Kerim'e atfeden anlayışlarda vardır demiştik. Kitab-ı Mübine bir dokunma Tevrat'ın geçmiştik. İmam olduğuna dair Ahkaf suresinden. Evet. Demek ki imam olarak insanlar iki şeye tabi olacaklar. Evet. Bir peygambere, iki vahye. Vahye, kitabı. İki imamımız var. Biri, evet, teorik esasların mündemiş olduğu işte vahiy. Diğeri de onu pratize eden, evet, peygamber. Onun yaşayan hali, evet, olan peygamber. Demiştik. Buradan da Hazreti Peygamber'in Hazreti İbrahim'in duası karşısında, ondan sonra 124'ün son kısmı, Allahü Teala ahdim zalimlere ermez. Yani onlar için bir söz vermem demişti. Hı hı. Senin neslinden zalimler de gelirse, gelecektir de, bunlar için geçerli olamaz demişti. Hı hı. Burada da Allah'ı bizim emir neferimiz gibi kullanmamak, böyle algılamamak gerektiğinin talimi, terbiyesi yapılıyor diye konuşmuş, evet, idik. Evet, doğru aynen mu? Öyle. Gayet iyi. Eyvallah. Yani hep soruları siz soruyordunuz, bir tane de ben. Estağfurullah. Kısmen, sorun, evet, hocam, vallahi hamama giren terleyecek. Estağfurullah. 125 tabii 124'ün devamıdır. Evet. Onu bağlantıyı onu kuralım. İlle de bağlantısını, tamam, kurmak lazım. Öyle geçiş yapalım. O inşallah. Manada ben yapacaktım, siz yapmış oldunuz. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun sizden de. Şimdi hocam 125. Biz Beyt-i Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. Hı hı. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Evet. Genel meal bu. Hı hı. Siz farklı tasarruflarda bulunabilirsiniz. Evet, bu işte 125. ayet tabi Hazreti İbrahim'le alakalı bir pasajın içerisinde bulunduğu için pasajın içinde doğrudan Hazreti İbrahim'le alakalı olmayabilecek cümleler de bulunur. Nitekim tefsirlerin önemli bir bölümünde ve cealnel beyte mesabeten linnasi ve emna ve ettehizu min makam İbrahim musalla. Bu iki cümlenin bu ümmete, yani İslam ümmetine, Hazreti Muhammed'in ümmetine yönelik bir emir olduğunu, onlara yönelik bir hatırlatma olduğu beyan ediliyor. Zararı yok. Hazreti İbrahim için de beyt kelimesi, beytimi temiz tutun ifadesi Mescid-i Haram için söz konusudur. Orası surenin 127. ayetinde gelecek. İbrahim peygamber Hazreti İsmail ile beraber onun temellerini yükseltiyordu ve orada Rabbena tekabbel minna, ya Rabbi bizim bu yaptığımız eylemi bizden kabul eyle, inneke entes semiul alim, sen her şeyi işitensin, bilensin diye mabedin, yani Mescid-i Haram'ın Hazreti İbrahim'le yakın ilgisi vardır. Temellerini Hazreti İbrahim yükseltmiştir. Temellerini yükseltmiştir demek, orada bir temel vardı demektir. Evet. Önceden bir temel var ki onun üzerine buluyorsun, çıkıyorsun. Evet. Başka bir ayette çok enteresan Yusuf Bey. Allah-u Teala Hac suresinde buyuruyor ki ve iz bevve'na li İbrahim'e mekanel beyti. Hac suresinin 26. ayeti. Biz İbrahim'e o beytin yerini bildirmiştik. Yani demek ki beytin, orada bir işaret var demek beytin ki. Beytin neresi olduğu belli ki bir dönem kaybolmuş. Oranın yerini Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e kendisinin öğrettiğini, gösterdiğini beyan ediyor. Peki o beyt hangi beyttir? Onu da Ali İmran suresinin 96. ayetinden öğreniyoruz ki o inne evvele beytin vud'a linnasi lellezî bi Bekke'te mübareken ve huden lil âlemîn. İnsanlar için konulmuş, inşa edilmiş ilk mabet, ilk ev işte Bekke'de olandır. Yani Mekke'de olandır. Yani işte Kabe'dir, Mescid-i Haram'dır. Evet. Dolayısıyla bu ifadeler hep oraya yönelik hatırlatmalardır. Orayla alakalı bir bilgi veriliyorsa mesele belli ki insanlık tarihi kadar eski bir mahiyet arz ediyor. İnsanlık için ilk kurulan ev, ilk mabet orasıysa yaşanmış da değil mi aile olarak orada? Tabii tabii. Beyt ev aynı yani, zamanda yani bir peygamberin de neticede meskun olduğu yer, yanında civarında Hazreti İbrahim'in işte ailesinin bir bölümünü meskun ettiği, yanı başına meskun ettiği yer olarak da biliniyor. Ama bu bir peygamberin içinde yaşadığı için beyt anlamı, evini, ev anlamını almıyor. Allah-u Teala onu kendine nispet ediyor. Beytiye, benim evim diyor. Onun için mesela hacca gidenlere Allah'ın misafirleri derler. Yani Allah'ın evine giden diyor. İnsanlar Allah'ın misafirleri olarak algılanırlar. Beytin Cenab-ı Hakk'a ibadet edilen yer anlamında onun misafirliğinin sembol haline getirildiği bir mekanın adı olarak kullanılıyor. Beytimi temiz tutun deyince şimdi gidiyorsunuz Kabe'ye diyelim. Ondan sonra o hakikaten çok temiz tutuluyor. Ama o beytin dışına çıktığımızda mesela aynı temizlik hassasiyetini görmüyoruz. Şimdi buradan beyti mutlaka Kabe diye birinci derecede anlayacağız. Tabii. Bu kesin net beytimi deyince. Ama beyti genel anlamda mesela bütün camileri Kabe'nin bir şubesi olması bağlamında esasında temiz tutmak. Ondan sonra tabii. Bütün... Ve ennel mesacide lillahi felâ ted'u ma'allâhi ahada. Cin suresinde diyor Allah-u Teala. Bütün mescitler Allah'ındır. Allah'a aittir. Evet. Kulluk yaparken orada devreye başkasını sokmayın der Allah-u Teala. Bir de Kabe'nin şubesi gibi. O tabii. Büyük beytin şubesi gibi algılamak. Şube ile genel merkezi birbiriyle uyumlu yapmanız tabii lazım. Doğru. Şimdi şubeleri pislik götürüyor. Genel merkezi siz temizliyorsunuz. Şimdi burada bir tezat var. Bu bir. İkincisi camilerin de içine dahil olduğu her yer bizim için bir mescitse. Hı hı. Yani yeryüzü bize bir mescitse ve özellikle de evlerimiz, ailenin yani camiye gidecek sacit olacak adamın ortaya çıktığı, şekillendiği yer olan beyt. Hı hı. Buraların da korunması, muhafazası, maddi ve manevi kirden arındırılması noktasına kadar işari anlamda iş gider mi diye gider tabii. Düşündüm. Tabii ne demek? Hazreti Peygamber benim diğer peygamberlerden bazı noktalarda farkım vardır. Bir tanesi de yeryüzü benim için mescit kılınmıştır. Cu'ilet liyel ardu mesciden. Yeryüzü benim için mescit kılındı. Evet. Secde edilebilecek her yer bir mabet diye isimlendirilebilir. Hiç olmazsa secde edilen o anda öyle bir mahiyet arz edebilir. Zaten secde ediliyorsa namazın şartlarından bir tanesi necasetten taharettir. Evet. Necaset sadece bedendeki kirliliklerden ibaret değil. Beden, elbise ve secde edilen yer. O üçlü beraber gider. Dolayısıyla tertemiz olmak mabet için ayrılmaz bir niteliktir. Zaten Hazreti Meryem'in de mabede adanmasında en önemli maksatlardan bir tanesi mabedin diğer hizmetlerini görmesi nedeniyledir. O itibarla mabedin tertemiz tutulması, bütün mabetlerin tertemiz tutulmasının Kabe'nin şubesi olmaları itibariyle çıkartabileceğimiz bir sonuçtur. Eyvallah, hiçbir tereddüt yok. Hatta Araf suresinde başka bir ayet daha var. 31. ayet olacak. Orada diyor ki Allah-u Teala, ya beni Adem'e hudû zînetekum inde külli mescidin. Ey Adem oğulları, zinetinizi takının her mescitte. Yalnız bu her camiye gidince diye yorumlanıyor genel manada. Hayır. Mescit kelimesinin secde edilen yer anlamı vardır. Secde anlamı da var. Yani onun mastar anlamı da var. Her secde anında temiz olun, tertemiz olun. Sadece camiye giderken yeni temiz elbiseler giymek değil. Her secde zamanında insanın farklı bir duruş ortaya koyma mecburiyetinde olduğunu Araf suresi 31. ayet bize öğretiyor. Hem orayı secde edenlerin temizliği ve süslü olması, tertemiz bir mahiyet kazanmaları, hem secde edilen yerin temizliği namazın şartlarından biri olduğu için ortaya konuluyor. Ayrıca özel manada bu ayette "Vaahidna ila İbrahim ve İsmail'e", işte İbrahim'e ve İsmail'e de söz, onlardan söz aldık. Onlarla ahitleştik ki entahira beytiye, benim evimi temizleyin diye. Kim için? Littaifine. Bir, oranın ayrı bir özelliği var. Dünyada tavaf edilen yegane mekan orasıdır. İbadet olsun diye tavaf edilebilen başka bir yer yoktur. Orası sadece Mescid-i Haram tavaf edilir. Dönme anlamında tavaf edilir. Ayrıca Safa Merve ile alakalı da İnne Safa vel Merve min şa'airillah femen haccel beyte evi i'temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima. Onları tavaf etmesinde, o okuduğum bu ayetteki tavaf gidiş geliş demektir. Safa Merve arasındaki hareket gidiş gelişten ibarettir. Ama Kabe ile alakalı tavaf bir merkezin etrafında dönmeyi ifade eder. Anlaşılıyor ki bir mabedin, her mabedin tertemiz olması bir sonuçtur elbet. Ancak o özel mabet dediğimiz Mescid-i Haram'ın tavaf edenler için temiz tutulması ifadesi anlaşılıyor ki hac veya umre zamanlarında da oranın müminlere rahat, temiz, huzurlu ibadet edebilmeleri için bir çeşit donanımlı hale getirilmesi, bir nezahet ortamı, bir nezih ortam oluşturması bir görev olarak peygamberlere verilmiş. Başka söyleyeceklerim de var. Hemen aklıma geldi, unuturum, sonra söyleyemezsem diye endişe ediyorum. Mesela cami görevlilerinin, tabii çok büyük camiler var şimdi, çok büyük mescitler var, cami. Yani bunu bir kişinin temizlemesi çok zor. Hani onu bir temizlik şirketine verip de temizletmeyi bir ihtiyacın karşılığı olarak normal görürüm. Yani ona diyeceğim bir şeyim yok. Şimdi belediyeler yapıyorlar. Evet, bu tamam. Fakat bazıları bu cami, hani görevliler bağlamında söylüyorum. Bu cami sadece bizim mi? Bu herkesin camisidir. Temizlemekten bir şey, bir yüksünme içerisinde başkası temizlesin gibi böyle bir geri duruş, kenarda duruş izlenimi aldığımız örnekler var. Kardeşlerimizin çok büyük bir kısmı canı gönülden bu hizmeti yapıyorlar. Çünkü bu hizmetin Kur'ani referansı var, işte bu. Sadece burada değil, Hac suresinde de geçer bu ifade. Mabedin temiz tutulması peygamberlik görevidir. Peygamberler risalet görevlerinden birini de mabedi temiz tutarak yerine getiriyorlar. Öyleyse camileri temiz tutmak camilerde görevli olan kardeşlerimize bir yük değil. Bu onlar için önemli bir hassasiyettir. Öyle görülmesi lazım. Ama çok büyük camiler var ve gerçekten onu bir kişinin her gün temizlemesi falan mümkün değil. İşin içine temizlik şirketlerinin veya belediyelerinin bu hizmeti yapması önemli bir duyarlılıktır. Allah razı olsun. Çok, evet. Ama sık sık temizlenmeyi gerektirecek bir kirletilmeye de camilerin uğratılmaması lazım. Ki adam evine girmeyeceği çoraplarıyla camiye geliyor. Yani öyle berbat bir koku ıslak ayaklarıyla geliyor. İşte kokmuş çoraplarıyla geliyor filan. Halbuki soğan, sarımsak kokusundan bile mescide gelmesi men edilmişti sahabi döneminde müminlerin. Tabii. Çünkü başkasını rahatsız etmemeniz lazım. Soğanın, sarımsağın problem olduğu bir alemde. Şimdi bir de bir sigara. Tiryakilerinin böyle küllük gibi kokarak. Ağır bir kesif tütün bir kokusuyla geliyor. Yanında namaz kılıyorsunuz, burnunuzun direği kırılıyor. Tabii. Selam verirken çabuk çabuk dönüyorsunuz bir. Esselam, esselam kelimesini der demez dönüyorsun. Aleyküm, esselamu aleyküm ve rahmetullah. O çok uzun sürüyor yani. Burnunuz düşüyor. Bir de yani çorap kokusuyla camiye gelip o mesela o halıların o adamın bastığı yere icabında siz secde yapıyorsunuz. Yani evimi temiz tutun demek. Aynı zamanda kendinizi temiz tutun. Ha, o demek işte. Yani sen kendini temiz tutmazsan, mekanını, çarşını, pazarını, mescide giden, eve giden yolları temiz tutmazsan, camileri, mescitleri temiz tutamazsın, Kabe'yi de temiz tutamazsın. Yani bu zincirlemedir. Zincirlemedir. Hani mütemmim cüz derler ya hocam. Aynen öyle. Hukukta temel kavram biliyorsunuz. Yani evimi temiz tutun demek, bunun mütemmim cüzü olan... Kirletme demek. Diğer kısımları da temiz tutun demektir. Buradaki cüzden kasıt külle atıftır. Aynen öyle. Diye ben algılıyorum. Doğru. Şahsen. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü İslam coğrafyasında malum hep eleştiridir bu. Ben Mısır'da kaldım Yusuf Bey. İşte size ben daha Mısır'da, ne söyleyeyim. Ben Mısır'da kaldım. Sözün bitti ya. Irak'ta bir süre yani gidiş gelişlerde umreye giderken karayoluyla gitmiştim. Irak'taki mabetleri biliyorum. Ne fecaatlerle karşılaştım. Suudi Arabistan'ın o Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin dışındaki bazı mescitlerine gittim. Ya. Ama ben bizim milletimizin yani Anadolu coğrafyasındaki kardeşlerimizin camiyle alakalı duyarlılığını başka yerde görmediğimi itiraf etmeliyim. Temizlikle kesinlikle ilgili de öyle. Tertemiz bizimkiler. Elhamdülillah yani. Evet. Mesela ben Mısır'da İskenderiye şehrini hiç unutmuyorum. Orada da kalmıştım bir süre. Ne kadar tarihi camiden çıktım. Pislik. Biz camiye girerken kendimizi üzerimizi başımızı silkeleriz. Camiyi tozlamayalım diye. Ben camiden çıkarken hep üstümü siliyordum. Niye? Şimdi abdest alma yeriyle mescidin tabanı aynı hizada yan yana. Abdesthaneden çıkıp çıkmıyorsun zaten. O açık meydanda. Birkaç adım sonra hemen safa giriyorsun. Zaten çöl ortamı, kum, toz, kir, pas. Gidiyorsun secde. Secdede duramıyorsun. Batıyor alnına bir şeyler yani. Elbet hepsi öyle değil ama birinin bile böyle olması insanı rahatsız ediyor. İşte bu bir peygamberi duyarlılıktır. 125. ayet. Evimi temiz tutun demek, evime giden bütün yolları temiz tutun demek. Aynı zamanda. Evet. Yani evet. Zımnen bu vardır. Bunun mütemmim cüzüdür. Kendini temiz tut demek. İslam alemine buradan ciddi mesaj var. Ben de mesela oralarda bir kısmını görmekle beraber Hindistan'ı gördüm hocam. Feci. Korkunç. Yani abdesthaneler korkunç. Caddeler, sokaklar korkunç. Pislikten gidemiyorsunuz. Yani bu olmamalı. Bu Müslümana, Müslüman ahlakına, edebine yakışmıyor. Bizde ne gibi şeyler var? Fiziksel temizliğe riayet ama mesela o kadar geçen haftalarda tarihi camilerimizi gezdik bir vesileyle. Bir belgesel programı vesilesiyle. İstanbul'daki bütün tarihi camileri, oradaki hatları, oradaki sanatları, estetiği, mimariyi o kadar detaylı çalıştık ki hocam. Ama onun önüne mesela kocaman bir şey, poşetlik konulmuş. Teneke. Şimdi düşünün Süleymaniye'nin kapısının girişinde bir tane ayakkabı poşetliği bulunan içinden kocaman bir teneke var. Ondan sonra böyle bir teneke, iki tane kabı var onun orada. Şimdi bu estetiğin önünde, bu zarafetin, bu inceliğin önünde. Bu o hatun, da kir. Bu ne? Bu kir. Tabii. Anladın mı? Bu bir estetik kirdir. Bu yakışmaz. Bir dolap koyuyorlar hocam. Onu deve hörgücü gibi. Kocaman. Onu, levhalar, Müslüman kardeşim ayakkabını böyle tut falan gibi. Böyle abuk subuk. Yani zevksiz, estetiksiz. Anlayışı bunlar yakışmıyor. Yakışmaz. Ben bunun da kir olduğuna inanıyorum. Doğru. Yani, doğru. Yakışmaz. Şimdi yani o kadar Süleymaniye gibi bir mabedin önünde bunun ne işi var ya? Böyle bir ayakkabılığın ne işi var? Bu tahtanın, tahta parçalarının ne işi var? Yani bir ihtiyaç varsa bunu o estetiğe uygun karşılamanın yolları bulunacak. Bulunacak. Yani bu da İslam medeniyetinin bir parçası. Hocam iman, İslam, ihsan. İhsan, muhsin olmayı, hüsn üzere bulunmayı gerek anlatıyoruz. Tabii işini düzgün yapmak. Düzgün, güzel yapmak. Tabii. Bu da var. Hüsn, estetik teorimizin temeli budur. Hüsn teorisidir yani. Evet, evet. Hüsnü hat diyoruz. Hüsnü hat i̇şte diyoruz yani işte bu. Kavramımıza yani girmiş. Haldır huldur da yazılabilirdi ama bak bunun ne kadar özelliğini yazmış. Kur'an okumak nasıl bir sanatlasa, Kur'an yazmak da bir sanat haline gelmiş. Şüphesiz. Kitabet dediğimiz şey. Şimdi bu İslam alemindeki estetiksizliğin de bir çirkinlik, bir kir olduğunu tespit etmek gerekir diye doğru düşünüyorum. İşte biz bu programları biraz bunun için de yapıyoruz. Yani şimdi kalkıp Bakara suresi 125. ayeti okur veya Hac suresinin onun da numarasını söyleyelim, birkaç defa gönderme yaptım, numarayı söylemedim. Hac suresinin işte 26. ayetin okur da yani bir adam bundan üzerine bir şey alınmazsa bu doğru okumuyor demektir. Yani Allah'ın beytim dediği yeri temiz tutmak Allah'ın bir emridir. Peygamberle yapılmış bir anlamda sözleşmedir. O peygambere yaptırılan bu hizmetin seninle benimle ilgili tarafı var mıdır yok mudur sorusunu sormak bile akla ziyandır yani. Burada anlatılıyorsa bundan senin de sonuçlar çıkartman lazım. Mescitler Allah'ındır. Allah'a ait olan bir yerde nasıl nezahet gerekiyorsa o nezaheti hayatının her alanına taşımak durumundasın. O mabetten ibaret değil. Evet, ona özel bir hususiyet var. Eyvallah. Çünkü tavafla alakalı bir tabii gönderme var. Ama diğer tarafta da secde yapıyor insanlar. Yani mesela bazı yerlere yazıyorlar. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Hayır, bu doğru değil. Adam pis. Berbat bulmak istiyorum diyor. Berbat bulmak istiyorum der. Ya ille de temiz bırak uyarısını yapmak lazım. Yani nasıl bırakmak, nasıl bulmak istiyorsan böyle bulmak istiyorum diyebilir. Adamın görgüsü lüzum o, seviyesi yok. O. Bu mesela yolculuk yaparken işte tesisler var. Evet. Yusuf Bey, yani adam belli ki acele tabii, otobüs, araba kalkacak falan diye. Böyle öyle pis bırakıyorlar ki şeyi, o mescidi. Yani emin olun secdede durasınız gelmiyor yani. Hocam bir şey daha söyleyeyim. Pespaye yani. Bu böyle biraz bir güncele ve somuta da atıfta bulunuyoruz. Bunlara da konuşmamız lazım. Mesela eskiden bak çok büyük bir zarafet. Cami ile lavabo, şadırvan bunlar birbirinden ayrılmıştır. Tuvaletle cami arasında korkunç bir mesafe var. Bayağı mesafe vardır. Tabii. Yani. Şimdi biz de biliyorsunuz kurumlarda en izbe, en berbat, en alt yerler, ondan sonra bir de tuvalette bitişik. Ona bir yapılır. İnsanlar ıslak ıslak tuvaletten çıkar oraya geçerler. Kurumlarımızda da bu hassasiyete dikkat etmiyoruz. Ayrıca lavabo kokusu eşliğinde ben niye namaz kılmaya mahkumum? Ya. Bu nasıl bir rezalettir? Dolayısıyla kurumlarda da en nezih, en zarif, en güzel yerleri mescide ayırmalıyız. Üst katta, mesela üst kat terasın var. Terası kapat, güzel bir mescit yap. Lavaboyu ona göre uzakta yap. Anladın mı? Yani birbirine çok yakın olduğu zaman birleştiriyorlar biliyorsunuz. Kamu kuruluşlarında filan da öyle zoraki yapılıyor. Bodrum katında böyle ondan sonra rezalet nem kokuları içerisinde berbat yerlere sıkıştırıyorlar. Evet, mescitler hep böyle gitti. Köhne. Morgun yanında. Ha, morgun yanında. Ya bu ne demek? Bu hastanelerde hep böyle morgun yanında. Yani morga yaklaştığında mescide git der gibi. Git der gibi. Yani böyle gençken şey, böyle nezih bir ortamda namaz kılma da işte. Tabii. Morgla mescit niçin yan yana olsun canım? İşte öyle bir mantık yani bakıştaki çarpıklık tabii yapılaşmaya da ister istemez tesislerde yansıyor. Tesislerde yani lokantayı yapıyorlar mı öyle tuvaletin hemen yanına? Lokantayı en güzel yere yapıyorlar. Tabii. Bu mescit lokantadan daha mı değersiz bir şeydir ki sen bunu? Mescidi arıyorsun bulamıyorsun. Bulamıyorsun berbat yani. Yani ara ki mescit bulasın. İşte böyle bir yani mescitlerin önemli bir bölümünde aşamadık. Bakımsız maalesef. Gerçekten sürekli otobüste seyahat eden bir insan olarak biliyorum. Bundan rahatsız oluyorum ama bu ayetler hayatın her tarafına inerse bu kötü ortamlardan kurtulacağız. Şu emirler Allah'ın bize de emridir diyebildiğimiz gün işte inşallah nezahet başlayacak. Temizlik, tertemiz, duyarlılık başlayacak. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e yönelik bu emirden, bu cümleden şimdilik söyleyeceğim ifadeler bunlar. Ama bakın her tarafa yansıtalım dediniz ya. Evet. O ayetin devamı onu da zaten veriyor. Bakın vel akifine diyor. Akifini de. Akifin için de. Akif kendini ibadete kapatan demek. Hasreten. İbadete sarılan, itikaf yapan. Akifune diye Bakara suresi 186'da geçiyor, 187'de. İşte mescitlerde itikaf yapanlar. O da bu kelimeyle aynı kökten geliyor. Yüreğinden Allah'a bağlanan insanlar için mescid öyle bir mahiyet arz eder. Yani bir itikaf göndermesi de meselenin içerisinde vardır ama özel olarak burada kastedilen tabii ki tek başına itikaf değildir. İbadete bağlanan, ibadete ram olan, yüreğinden ibadete sarılan, kapanan adamlar, mabede gidenlerin mahzaniyeti budur. Bunlar için de tertemiz tutun. وَالرُّكَّعِ اَسْسُّجُودِ Bütün rükû yapanlar ve bütün secde yapanlar için beytimi tertemiz tutun. Öyleyse nerede secde yapılıyorsa, nerede Allah'ın huzurunda bir boyun büküş yaşanıyorsa bilinmelidir ki bu o mekanların temiz tutulması bu ayetten evrensel manada çıkartılacak önemli sonuçlardan biridir, birkaçıdır. Evet hocam, sadece şu bir şeyi sorayım, ondan sonra ara verebiliriz. İbrahim'in makamından bir namaz yeri. Tabii oraya döneceğim. Döneceğiz değil mi? Yani evet, yani tamam. İşin dua kısmı ve Hazreti İbrahim'le ilişkisini kurunca ister istemez ayetin yarıdan aşağısından başlamış olduk. Ayetin asıl baş cümlesi bütün mabetlerin aslında hangi misyonla buluşturulduğunu ortaya koyan harika ötesi iki kavram var orada. Bir tanesi mesabe kelimesi, bir tanesi emna kelimesi. Tabii ki onlar üzerinde müstakil bir bölüm olarak duracağım inşallah. Evet. Şu toplanmanın rastgele bir güruh oluşturma değil, nitelikli bir toplanma olduğunu. Evet. Oradaki haram meselesinin de her yönüyle ele alınması gerektiğini zaten konuşmuş idik daha önce. Evet. Böyle vurgulamalarımız oldu. Hani Beytül Haram meselesinde. Evet. Oradaki neyi ifade ediyor Beytül Haram? Haram kavramı üzerinde durmuştuk. Saygı değerlik üzerinden vereceğimiz mesajı beyan etmiştik. Bir de kan dökmenin, her türlü canlının kanını dökmenin yasak olduğu mekan olması itibariyle hem saygınlık hem haramlık içeren bir boyutuyla Mescid-i Haram'ı da o manada ifade etmeye gayret etmiş idik. Ama beytin hayatımızdaki fonksiyonları bağlamında mesabe ve emn kelimeleri üzerinde ikinci bölümde biraz durma ihtiyacındayız. İnşallah. Şimdi ara veriyoruz efendim. Biraz dinleniyoruz. Devam ediyoruz.